Αυτός είναι ο ύμνος της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλα τα καλά που αυτοί και οι δύο βέβαια οργανισμοί φέρουνε. Τον έχουμε τροποποιήσει για να πατάει καλύτερα στην επικαιρότητα. Καθίστε τώρα, ήταν ο ύμνος της νέας Ευρώπης, αυτή που ζούμε, στο 2015, Φεβρουάριος του 2015. Έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο σε αυτό που δεν θέλει να εξελιχθεί. Έτσι λένε τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι. Παρακολουθούμε όλα αυτά που γίνονται, λογικό είναι και εμείς εδώ σε Ελληνοφρένεια και όλοι οι υπόλοιποι νομίζω είναι και το μοναδικό θέμα για να εξευρεθεί, όπως λένε όλα τα κυβερνητικά στελέχη αλλά και πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι που εσχάτως έχουν γίνει μόνο ΣΥΡΙΖΕΙ, όπως παλιά ήταν μόνο Νεοδημοκράτες, όπως πιο παλιά ήταν μόνο ΠΑΣΟΚΙ. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε την αμοιβαία εποφελή λύση. Αυτό είναι το ζητούμενο, το λέει και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και όλοι, η αμοιβαία εποφελής λύση. Είναι δυνατόν σε αυτή την Ευρώπη να βρεθεί αμοιβαία εποφελής λύση? Το πιστεύει αυτό κανείς? Σε όλα αυτά που συμβαίνουν όταν ένας λαός είναι κάτω από τις κάνουλες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αύριο το βράδυ περιμένουμε αν ο Ντράγκη θα αποφασίσει να τις κλείσει αυτές τις κάνουλες, γιατί μέχρι τώρα τις είχε ανοιχτές επειδή κάτι άλλοι χαρτογιακάδες από κάποιους οίκους αξιολογούσαν αυτόν τον λαό και όλους τους λαούς του πλανήτη με διάφορα α, 3α, 2α, 3β, 2β και έκαναν αυτές τις αξιολογήσεις και αναλόγως πορευόταν ο Ντράγκη με τις κάνουλες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι δυνατόν σε αυτή την Ευρώπη να βρεθεί αξιοπρεπής λύση? Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Πιστεύει κανείς ότι από εδώ και πέρα θα ζήσει καλά μέσα σε αυτή την Ευρώπη? Γιατί αν το πιστεύει, καλώς κάνει και διαπραγματεύεται η Ελλάδα. Αν δεν το πιστεύει, κακώς κάνει και διαπραγματεύεται η Ελλάδα, γιατί μπορεί να διαπραγματεύεται καλύτερα από τους προηγούμενους, πολύ δυνατά, με πολύ φασαρία, να έχει τσαντήσει τους πάντες, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να διαπραγματεύεσαι την ομαδική σφαγή και την ομαδική εκτέλεση, όσο καλά και αν το κάνεις. Γενικότερα θέματα είναι αυτά, τα αντιμετωπίζουμε. Να σταθούμε λίγο σε αυτή την Ευρώπη πριν αρχίσουν τα μνημόνια, επειδή πολλής λόγος γίνεται για τις αξίες της Ευρώπης και αναζητάει και η τωρινή κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, τις αξίες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποτέ δεν υπήρξαν τέτοιες και αν υπήρξαν κάποια στιγμή έχουν καταστρατηγηθεί, τσεκουρωθεί μέσα σε κάτι νύχτες και οδεύει εκεί που οδεύει. Να πάμε σε αυτές τις αξίες. Ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι λέγονται. Πολύ πριν τα μνημόνια έχει αρχίσει αυτή η μόδα να νοικιάζονται άνθρωποι, εργαζόμενοι, χωρίς βεβαίως δικαιώματα. Από εδώ και από εκεί ισχύει και στην Ελλάδα, ισχύει παντού στην Ευρώπη. Πολύ πριν τα μνημόνια άρχισε να εφαρμόζεται αυτό. Ένας μόνιμος υπάλληλος μπορεί να μιλήσει, να αντιδράσει, να αρνηθεί κάτι που δεν πρέπει να κάνει. Ενώ ο νοικιαζόμενος δυστυχώς υποκύπτει σε όλες τις συνθήκες και σε όλα ό,τι ζητάει η επιχείρηση. Νιώθω ότι κάποιοι με χρησιμοποιούν για κάποια πράγματα, δεδομένου ότι υπάρχουν και ανάγκες αυτή την περίοδο όσον αφορά, ξέρουμε, όλη την ανεργία, ότι υπάρχουν παιδιά οι οποίοι έχουν κάποιες σπουδές από πίσω, οι οποίοι έχουν κάποια πτυχία από πίσω και ήδη από τους συναδέλφους μου γνωρίζω ότι είναι κάποιοι έχουν πτυχίο και γιατρού ακόμα και αναγκάζονται και δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες για να καλύψουν και κάποιες ανάγκες. Μπαίνουν εταιρείες ή συμβάσεις έργου μέσα σε μια εταιρεία, εκτός την παραγωγή που διαφοροποιούνται και τα δικαιώματά μας. Αυτές οι απόψεις, αυτά τα ηχητικά, είναι από την εποχή Σιμίτη. Τα έχουμε παίξει αρκετές φορές στην Ελληνοφρόνια και τα θυμόμαστε όταν γίνεται συζήτηση για τις αξίες της Ευρώπης, το σπίτι μας, όπως έχει πει πολύ ευφυώς ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που έχει πει πολύ πριν γίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Μέχρι πρότινος, με το άκουσμα Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, αισθανόταν ασφάλεια, σιγουριά, ευημερία, προοπτική, ανάπτυξη. Σήμερα νομίζω ότι αυτές οι πολύ ευχάριστες έννοιες έχουν αντικατασταθεί από δυσάρεστες έννοιες. Με το άκουσμα Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση αισθανόταν ασφάλεια, σιγουριά, ευημερία, προοπτική, ανάπτυξη. Όλα αυτά τα αισθανόμασταν παλιά όταν ακούγαμε τις λέξεις, τις δύο μαγικές λέξεις Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δε ήρθε και το ευρώ, όλα αυτά επί 10 στο θετικό τους τα νιώθαμε όλοι και τώρα λυπούμαστε πολύ που τα χάνουμε, αλλά όμως έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από την Ελλάδα και με την Ελλάδα και τις άλλες χώρες να ξανακερδίσουμε αυτές τις έννοιες και από δυσάρεστες να ξαναγίνουν ευχάριστες. Ωραίο είναι όλο αυτό το αφήγημα. Για όποιον θέλει να το ακούσει, καμία απολύτως αντίρρηση. Υπάρχει αγωνία, βλέπω τους τίτλους στα μέσα ενημέρωση. Αγωνία, τι θα γίνει μέχρι αύριο το βράδυ που θα αποφασίσει, αν αποφασίσει κάτι ο Ντράγκη, μέχρι την Παρασκευή που έχουν θέσει το τελεσίγραφο έτσι όπως ακριβώς έχουν μάθει μονίμως να κάνουν με εκβιασμούς και απειλές αυτοί που τους αποκαλούμε Ευρωπαίους εταίρους. Η αγωνία θα είναι, συγγνώμη, μόλις υπογραφή ή όποια συνθήκη υπογραφή που ήθελε να την υπογράψει έτσι κι αλλιώς ο Βαρουφάκης, αλλά ότι το χάλασαν στο τελείωμα. Η αγωνία θα αρχίσει από την Παρασκευή. Αγωνία δεν έχουμε μέχρι την Παρασκευή. Η αγωνία αρχίζει από την Παρασκευή και μετά. Η όποια συμφωνία, προσωρινή ή μη υπογραφή και η άλλη μόνιμη που θα υπογραφεί, αν υπογραφεί τον Σεπτέμβρη, δεν ξέρω εγώ πότε, σύμφωνα πάντα με τους σχεδιασμούς, θα κάνει καλύτερη την Ευρώπη, θα κάνει καλύτερη τη ζωή μέσα στην Ευρώπη, θα είναι πιο δημοκρατική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Σόιμπλε, ο Ντάισεμπλουμ, όλη αυτή η κλίκα που έχουν πέσει πάνω στους λαούς και ρουφάνε τα πάντα από δικαιώματα μέχρι πηγές που μπορεί να έχει ο κάθε λαός, αυτοί θα γίνουν πιο ευάλωτοι, πιο ευαίσθητοι. Υπάρχει κάποια τέτοια πιθανότητα? Οι ζωές μας μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, με μια τέτοια Ευρώπη, με μια τέτοια ηγεσία που λειτουργεί όπως λειτουργεί και το βλέπουμε. Να βγαίνει ξημερώματα ο Σόιμπλε χθες το πρωί και να λέει λυπάμαι τους Έλληνες γιατί επέλεξαν αυτή την κυβέρνηση. Ή να λέει αυτά που λέει στην πόρια ή να διαψεύδει ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί να αδειάζουν τον Βαρουφάκη που αυτή τη στιγμή είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας ή την κυβέρνηση που επιλέξαμε, εν πάση περιπτώσει, όπως επιλέξαμε να την έχουμε. Όλα αυτά θα αλλάξουν με την συμφωνία που θα κάνουμε με όλους αυτούς. Είναι ωραία ερωτήματα. Όπως επίσης, μέσα σε αυτά πρέπει να βάλουμε και τι είναι ανάσα αξιοπρέπειας, επειδή πολύ παίζει αυτές τις μέρες. Τι είναι νίκη, τι είναι υποχώρηση, τι είναι συμβασμός, τι είναι συνέπεια, τι είναι σύμμαχος και τι είναι εταίρος. Επειδή τα συζητάμε όλα μαζί και θα υπογράψουμε το τρίτο μνημόνιο, ας βάλουμε και ορισμό των λέξεων για να μπορούμε να πορευτούμε. Ο Δε Άδωνης, μέσα σε όλο αυτό το κουρνιαχτό, υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, η διαπραγμάτευση που δίνει, ακόμη κι αν κάποιοι θεωρούμε, είμαστε στην αντίληψη ότι δεν πρέπει καν να δοθεί διαπραγμάτευση, αλλά αν έχεις το Σόιμπλε στο ίδιο τραπέζι και το Βαρουφάκη στο άλλο, συναισθηματικά είσαι με το Βαρουφάκη. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να είναι κανείς με το Σόιμπλε. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν είναι με τον Σόιμπλε. Αυτό είναι ένας άλλης φύσης και τάξης θέμα. Σε αυτή λοιπόν τη διαπραγμάτευση που είναι Βαρουφάκης και Σόιμπλε και παρακολουθούμε ώρα-ώρα τα μαχαιρώματα, τις απειλές, τις μπλόφες και όλα αυτά, χτες έγινε αυτό το θέμα με το χαρτί που αποκάλυψε ο Βαρουφάκης. Υπήρχαν όμως εδώ στην Ελλάδα συμπολίτες μας που δεν πίστεψαν την ελληνική κυβέρνηση και πίστεψαν μόνο την ευρωπαϊκή πλευρά και την Κομισιόν. Ξέρετε τι έγινε Το Reuters κυκλοφορεί επίσημη διάψευση της Κομισιόν για αυτά που ο κ. Βαρουφάκης συνέντευξη τύπου. Το βρίστε λογικό, κύριε Μάρδα, η Κομισιόν να διαψεύδει τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών? Δεν το ξέρω αυτή η διάψευση. Τι είναι αυτή, κύριε Γεωργιάδη? Εγώ δεν ξέρω για το χαρτί μας Μοσχοβιζή. Το... Και είπε η Κομισιόν ότι δεν υπάρχει χαρτί Μοσχοβιζή και μετά δεν υπήρξε. Κομισιόν δεν υπάρχει χαρτί ως Κομισιόν και όταν δεν υπήρξε. Το είπε η Κομισιόν. Χτες βράδυ είναι στον Πρετεντέρ καλεσμένος Άδωνης και το λέει καθαρά, μόλις το είχε μάθει. Το είπε η Κομισιόν. Άρα δεχόμαστε μόνο ότι λέει η Κομισιόν. Ποτέ δεν λέει ψέματα η Κομισιόν. Πάντα φροντίζει για το καλό των Ελλήνων και όλων των λαών η Κομισιόν. Οπότε πιστεύουμε μόνο αυτή και όχι την άλλη πλευρά. Που τυχαίνει να είναι και η δική μας πλευρά, εδώ η Ελλάδα. Έχουμε πόλεμο. Μάλλον όπως το είχε πει και ο Μεταξάς. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αν δεν ξέρω αν θα το πάρετε απόφαση, αν θα το πάρουμε συνολικά απόφαση, γιατί έχουμε μια τάση να χρονοτριβούμε και να χρονοκαθυστερούμε, να τα μεταθέτουμε όλα για το μέλλον, ενώ ξέρουμε ότι η μόνη λύση θα είναι αυτή. Μετά θα γίνει διαπραγμάτευση, μετά τον πόλεμο, νικητές ηττημένοι. Πριν τον πόλεμο ποτέ δεν κάνεις διαπραγμάτευση. Για ποιο λόγο? Για αυτόν εδώ. Μου έχει τύχει να δουλέψω ένα χρόνο με 100.000 φουλ ωράριο και Σαββάτο χωρίς ένσημα και χωρίς ασφάλιση βέβαια. Απ' τα κόκαλα βγαλμένα των Ελλήνων τα αερά. 10 ευρώ, ένα τετράωρο, αν είναι δυνατό. Τι δουλειά? Σε λάτζα. Και σαν πρωτά τρωμένα χέρο χέρο ελευθερία. Εχθές ήρθαμε 7 η ώρα και φύγαμε 7 η ώρα. I will survive. I will survive. Δουλεύει 8 ώρες χωρίς ασφάλεια. Σε γενικό μου πρόσωπο. Χωρίς ασφάλεια. Ήκα. Άνθρωποι τώρα είναι του μνημονίου αυτά τα ηχητικά που ακούμε, με τις απορίες που έχουν όλοι. Βεβαίως είναι κομπλεξική και οι τρεις που ακούσαμε, οι δύο νομίζω ήταν κυρίες και οι τρεις δεν θυμάμαι, είναι κομπλεξική εν πάση περιπτώσει, διότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι στην ανταγωνιστικότητα, είναι επίσης μια λέξη που παίζει και στην οποία ομονούν όλοι και οι εντός και οι εκτός, όπως και στη λέξη ανάπτυξη, και οι εντός και οι εκτός. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα στη μετάφραση, δεν είναι θέμα διερμηνίας, υπάρχει απόλυτη συμφωνία, θα το υπέγραφαν και οι εντός και οι εκτός, τις δύο συγκεκριμένες λέξεις, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Σε αυτές λοιπόν τις δύο λέξεις, έννοιες, όρους, αυτοί εδώ που ακούσαμε πριν είναι κομπλεξικοί και καθυστερημένοι που θέλουν να δουλεύουν λιγότερες ώρες από 12 ώρο ή να αναρωτιέται η άλλη κυρία με τα 10 ευρώ αν είναι δυνατόν 4 ώρες δουλειάς να παίρνει 10 ευρώ. Αυτό είναι το μέλλον μας στο κοινό μας σπίτι. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Φιλοευρωπαϊκό κόμμα, ακριβώς διότι υπερασπίζεται τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της συνεννόησης, της συνανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε! Και το ανέκδοτο της ημέρας. Αυτό το ηχητικό του Τσίπρα, το τελευταίο, είναι αληθινό. Απλά το έχουμε εμβολήσει με το γέλιο. Το προηγούμενο, το πρώτο που ακούσαμε, επειδή ξέρω ότι είστε και ευαίσθητοι οι Σιριζέοι και σαν τα μωρά όταν γεννιούνται κτλ. Κτλ. Ήταν μοντάζ. Εμείς το είχαμε φτιάξει για να, όχι για να δείξουμε τι υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς καταγράφει την πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στις καταγραφές, έστω και μέσα από μοντάζ ή μόνο μέσα από μοντάζ, πέφτει μέσα. Τα έχει περιγράψει πάρα πολύ καλά. Επίσης πολύ καλά τα έχει περιγράψει και ο Αντώνης. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Σε τούτο το παλιό σπίτι. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Σε τούτο το ρημάδι. Θάψαμε την Ελλάδα ένα Σαββάτο βράδυ. Δεν την εγκαταλείπουμε. Θα το κάνουμε αυτό το σπίτι καλύτερο. Αυτό που 15 χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις αγωνίζονται να κάνουν την Ευρώπη καλύτερο σπίτι, αφού δεν υπάρχει πιθανότητα, δεν το θέλουν ούτε οι Ευρωπαίοι. Φαίνεται. Το συναντάμε σε κάθε μας λεπτό. Ή οι Ευρωπαίοι επίσης αγωνίζονται για ένα καλύτερο σπίτι, αλλά με όλο τον Νότο να είναι δούλοι. Είναι τόσο καθαρό. Τι διαφορετικό περιμένουμε? Παρ' όλα αυτά περιμένουμε, ελπίζουμε, προσδοκούμε Ελεύθερα είναι όλα αυτά, δωρεάν είναι όλα αυτά και γιατί να μην τα κάνουμε. Τα έχουμε κάνει άλλωστε τόσες φορές, έχουμε γαλουχηθεί σε αυτό, γιατί να μην δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Και αν δεν τα πάμε καλά, μηδενίζει ξανά το κοντέρ, άλλη μια ευκαιρία και να συγκρίνεται όμως κάθε φορά που ξεκινάει το κοντέρ σε τι φάση είμαστε σε σχέση με την προηγούμενη ευκαιρία που είχαμε ξαναμηδενίσει το κοντέρ. Γιατί είχαμε δώσει και σε έναν πολύ προηγούμενο άλλη μια ευκαιρία να κάνει τελείως αριστερή την Ευρώπη. Για μένα μόνο μια αριστερή και προοδευτική πρόταση μπορεί να δώσει προοπτική στην Ευρώπη. Προοπτική για τον πολίτη της Ευρώπης. Ουσιαστική σιγουριά για τον πολίτη. Θα έλεγα ίσως μια φράση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα είναι αριστερή και προοδευτική ή δεν θα είναι. Ένα τετράωρο, αν είναι δυνατόν. Η απορία της μέρας είναι αυτή. Η απορία της δεκαετίας επίσης είναι αυτή. Ίδια ακριβώς. Αλλά μόνο η απορία. Δεν υπάρχει ούτε διέξοδος, ούτε απάντηση. Τίποτα. Μένουμε σε αυτό τον ωραίο τρόπο, έτσι όπως το διατυπώνει αυτή η κυρία. Δεν είναι ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, με αγωνία για το τι ακριβώς θα γίνει αύριο ή την Παρασκευή και με την ατυχία που δεν του πήραν το χαρτί και θα το υπέγραφε του Μοσχόβησή και του φέρανε του Ντάισεμπλουμ. Αφού ξέρετε, θέλει του Μοσχόβησή. Το έχει πει. Τα πάμε καλά, έγινε και συνάντηση. Γιατί τραβάει το ένα χαρτί και φέρουνε το άλλο. Θα τα βρούμε όμως, είμαστε σίγουροι, γιατί το λένε και τα διεθνή πρακτορία, τρομάζοντας βέβαια, φοβίζοντας τον κόσμο με ένα Brexit. Αυτό είναι τώρα το παίζει πάρα πολύ. Ενώ τα είχαμε γλιτώσει, υποτίθεται, το 12 τα Brexit, ξαναήρθανε το 15 τα Brexit. 2-11-208-200, να συμμεριστείτε κι εσείς, να καταθέσετε τις απορίες σας και τις προσδοκίες σας κυρίως, γιατί οι δεύτερες μας αρέσουν πολύ. SMS, όποιος θέλει να στείλει, real κενό, αποστολή στο 54%, μετά το κενό γράφετε ό,τι θέλετε. Και έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, studio@realfm.gr. Εκεί στέλνετε σύντομα μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε ατέλειωτες λέξεις. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και με τις διαπιστώσεις, καταγραφές πολύ σωστές και χωρίς μοντάζ του Αλέξη Τσίπρα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Το μήνυμα είναι ότι αυτός ο λαός δεν βολεύεται με λιγότερο ήλιο. Αυτός ο λαός δεν βολεύεται με λιγότερη αξιοπρέπεια. 10 ευρώ, ένα τετράωρο, αν είναι δυνατόν. Αυτός ο λαός δεν βολεύεται παρά μονάχα με δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, προκοπή. Δέκα ευρώ, ένα τετράωρο, αν είναι δυνατόν. Δέκα ευρώ, ένα τετράωρο, αν είναι δυνατόν. ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα, ακριβώς διότι υπερασπίζεται τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της συνεννόησης, της συνανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Όλα αυτά είναι το ένα ανέκδοτο της μέρας. Το άλλο είναι η αμοιβαία επωφελής λύση. Αυτές οι τρεις λέξεις παίζουν από χτες, παίζουν εδώ και 15 μέρες. Πάρα πολύ, αλλά όντως η αμοιβαία επωφελής λύση είναι ένα πολύ ωραίο. Δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί βλέποντας ποιοι είναι απέναντι και με ποιους θα μοιραστούμε την επωφελή λύση, καταλαβαίνει πώς ακριβώς θα είναι η λύση και για ποιους κυρίως θα είναι επωφελής αυτή η λύση. Έριξαν και ένα καυγά το πρωί, Παπαδημούλης Βορύδης, ότι έπρεπε για το ξεκίνημα. Διότι όποιος έχει διαφορετική άποψη και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση τα πράγματα και για το περιεχόμενο των συνομιλιών και για την κατεύθυνση, αυτός βλάπτει. Γιατί ξέρετε, στη δημοκρατία έχουμε καταργήσει τους βασικούς θεσμούς. Έχουμε καταργήσει το ότι υπάρχει κυβέρνηση η οποία ασκεί

φιλοευρωπαϊκό κόμμα, ακριβώς διότι υπερασπίζεται τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της συνεννόησης, της συνανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αγώνας λοιπόν για ένα πουκάμισο γεμάτο, όχι αδιανό, γεμάτο με βόμβες, με διλήμματα, με φτώχεια, με εξαθλίωση. Γι' αυτό λοιπόν το πουκάμισο να αγωνιστούμε και κυρίως για την αμοιβαία επωφελή λύση. Είναι πολύ ωραίο, όταν και οι δημοσιογράφοι όταν το λένε, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως το λένε αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και επειδή το ρωτάνε εκείνοι, εσείς που παρακολουθείτε και από εδώ και πέρα θα το ακούτε συνέχεια, γιατί αυτό θα υπογράψουμε την Παρασκευή, αν υπογράψουμε, ή την επόμενη Παρασκευή, πότε θα είναι. Ποια είναι η αμοιβαία επωφελής λύση. Βάλτε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας. Αν δώσετε δε και απάντηση, πάρετε να μας την πείτε και σε εμάς, γιατί δεν μπορούμε να το χωρέσουμε όλες αυτές τις τρεις λέξεις να τις στριμώξουμε σε μία σειρά. Δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Λέει εδώ ένας ακροατής, όχι στο φασισμό του Σόιμπλε. Οι Έλληνες το 40 ήταν η αιτία να σταματήσει ο γερμανικός επεκτατισμός. Εμείς θα είμαστε πάλι η αιτία να τους σταματήσουμε. Να θυμίσουμε ότι ο Σόιμπλε είναι Γερμανός και φοβερά αντιπαθής. Η Λαγκάρτ είναι Γαλλίδα. Ο Ντάισενμπλουμ είναι Ολλανδός. Δεν είναι Γερμανοί αυτοί οι δύο. Ο άλλος από το. Ποιος ήταν, από την Τρόικα, κάποια στιγμή είχε έρθει ένας Ινδός. Θυμόσαστε τον Ινδό που αυτιάς ήθελε να τον σκίσει και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να πω, δεν είναι θέμα εθνικότητας σε καμία περίπτωση. Συμφέροντα υπηρετούν, φοβερά συμφέροντα, και είναι ικανοί να πατήσουν λαούς για να ενισχύσουν αυτά τα συμφέροντα. Αυτό είναι το θέμα, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Ιουδαίος που λέει το τραγούδι, είτε είναι Ιρλανδός, είτε είναι οτιδήποτε. Άλλωστε, μικρό κακό σε αυτόν τον τόπο έχουν κάνει και αρκετοί Έλληνες, που είναι Έλληνες. Μην μπούμε τώρα στην ονοματολογία, πρόσφατα τους είχαμε, θυμόσαστε πολύ καλά, και ο καθένας μπορεί να βάλει 10 Έλληνες πάνω και από το Σόιμπλε, νομίζω, στο τι ακριβώς έχουν προκαλέσει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Έχουν προκαλέσει πολλά αρνητικά και έχουν φέρει συνταξιούχους να ζουν οριακά. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εφαρμόσει τον βασικό αυτό κανόνα του δικαίου, ότι ένα δρομικός δεν μπορείς να χειροτερεύεις τη συμβατική σχέση κάποιου με οποιοδήποτε εργοδότη, όποιος και αν είναι αυτός. Αυτό που σας περιγράφω συνέβη στην Πορτογαλία, δεν είναι. Ναι. Παραμύθι. Θα συμβεί στην Ελλάδα, λένε. Συνέβη και σε όλα τα ειδικά μισθολόγια. Και ανατρέπεται η οικονομική πολιτική στα αποτελέσματα. Γι' αυτό και εγώ δεν θα κάνω ποτέ τέτοιου είδους προσφυγή. Παρόλο ότι υποφέρω. Έτσι, γιατί εντάξει, 1800 δεν είναι μισθό με σύνταξη πείνας, αλλά δεν είχα προγραμματίσει τη ζωή μου για να έχω 1800. Εκεί μας φέρανε, διαδώστε. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, 1800 ευρώ. Δεν εντάξει, αναγνωρίζει και ο ίδιος ότι δεν είναι πείνας σύνταξη. Αλλά όμως δεν χορταίνει ο ίδιος, το είπε, και κυρίως δεν είχε προγραμματίσει τη ζωή του ξαφνικά να ζήσει με 1800. Εκεί που πήγαιναν όλα καλά, είναι ο μόνος Έλληνας, ο μόνος που κάτι άλλαξε, μια κυβερνητική απόφαση, και ξαφνικά δεν ζει έτσι όπως είχε προγραμματίσει. Τον ψάχναμε καιρό, είναι η αλήθεια αυτόν, τον μόνο Έλληνα. Τον βρήκαμε λοιπόν εδώ και τον απολαμβάνουμε. Μετά από αυτόν, λαός. Ναι. Ρε, άκου, Αποστόλη, κυρία Λουκά. Α, πάρα τα μας, μπορεί, Λουκά. Ναι. Κάθε εβδομάδα μα ήταν, ναι. Άι, σκύρια από το χάμο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο σταθμός του Real, είναι εκεί. Ναι. Να σας πω κάτι. Προχτές, δεν ξέρω αν είδατε, που είχε γίνει η συνάντηση του Juncker με τον Τσίπρα. Μετά το τέλος της συνάντησης έγινε μια χαρακτηριστική χειρονομία εκ μέρους του Juncker, την οποία χειρονομία όποιος μπόρεσε να δει πίσω από την χειρονομία αυτή το τι σημαίνει, θα κατάλαβε πολλά. Σηκώθηκαν και δύο από το τραπέζι και έπιασε ο Juncker τον Τσίπρα από το χέρι και τον έπαιρνε να του πει το μάθημά του. Το είδες. Ναι. Αυτό σημαίνει πολλά για το μέλλον αυτού του τόπου και αυτού του λαού, με το μυαλό που κουβαλάει. Ναι. Ρε Αποστόλη, μπράβο θέλω να σου πω. Σταμάτα, γιατί δεν με ακούς τώρα ένα λεπτό. Άμα είναι για μπράβο, τα δέχομαι. Ναι, άκου. Η κυρία Λουκά, είμαι μπράβο και στο Θύμιο τον Καλαμούκη και σε σένα, γιατί είστε η μοναδική εκπομπή πράγματι που δεν σας ξεγέλασε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις κολοτούμπες που έχει κάνει. Πραγματικά, θυμάσαι που είχαμε μιλήσει από τότε, έχει κάνει τώρα 100 το κολοτούμπες. Καλά, μωρή Λουκά, δεν μου έλεγες ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα, δεν είμαι, σου λέω, ψήφισα τότε ανεξάρτητους Έλληνες που στηρίζανε, αλλά τώρα είμαι, δεν είμαι και με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Γιατί κάνει. Μα αποφάσισε κι εσύ. Περιμένει ο λαός να πάρει γραμμή και εσύ μου λες ότι μια είσαι, μια δεν είσαι. Σ' αγαπάω, είσαι καλό παιδί, σας λέω μπράβο, συγχαρητήρια, είστε η μοναδική. Όλα τα παπαγαλάκια του συστήματος, ξέρεις, τα συστηματικά κανάλια, όλα ραδιόφωνα λένε υπέρ του